سلام و صبح بخیر حضور شما شنوندگان گرامی رادیو البرز. امروز شنبه 9 دی ماه 1385 خورشیدی برابر با 30 دسامبر 2006 میلادی تا ساعت 10:30 بامداد میزبان شما هموطنان گرامی هستیم. برنامه امروز رادیو البرز آخرین خبرهای ایران و جهان از جمله اعدام صدام حسین جلاد پیشین عراق در سحرگاه امروز، دانشنامه ایرانیکا، ساروز فاجعه زلزله بم و گزارشی در این مورد و مطالب و آهنگای متنوع. زمان پخش برنامه‌های رادیو البرز شنبه از ساعت 8:30 بامداد، یک شنبه از ساعت 8:11 بامداد. رادیو البرز از کانال 2 رادیو آهوس روی موج اف ام فرکانس های 98.70 و 89.50 مگاهرتز پخش می شود. شماره تلفن ما 6095-93-93، آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com و سایت اینترنتی ما iranifo.deco. شما می توانید رادیو البرز را از سایت اینترنتی iranifo.deco بشنوید. با ما باشید تا ساعت 10:30 بامداد امروز. خودم رو رو باله با صدکو دیدم ترانه عشقم وقتی که شنیدم به ساحل سبز آرزو رسیدم قطر آرزوهام با تو قرق نوره دکنده ی رویام بی تو سوت و کوره قلب من از عشقت سرمست غروره. درود بر شما، حالتون چطوره؟ به امید اینکه تعطیلات تا این لحظه به شما در کنار مهمانان عزیزتون که ما خدمتشون خیر مقدم عرض میکنیم خوش گذشته باشد. بله، داریم به سال 2007 نزدیک میشیم. زمان بدون توجه به من و شما میآید و میگذرد، همینطوری که بر مردم بم گذشت. بیاییم در این صبح، در این سحر به روح پاکشان درود بفرستیم. این واقعیت رو باید بپذیریم که عشق همراه با مهربانی، دوستی، همدلی، همرازی، صلح و شادی به همراه دارد. آن که فقط به جنگ و ستیز فکر می کند انسان عاشق نیست. عاشق واقعی به همه چیز عشق می ورزد و با دید احترام درباره اش سخن می گوید و نگاه می کند. به همه موجودات با همه دلبستگی ها به سرزمینش هم عشق می ورزد. آیا شما هم مثل من بارها به خودتون نگفتید که من چه بی معرفتی کردم که هموطنانم را رها کردم و در غم نداشتن آنها شریک نبودم؟ اما خدا را شاهد می گیرم که من خیلی تلاش کردم، بعضی مواقع 19-20 ساعت هم کار کردم. خداوندا مرا ببخش اگر لحظه ای بیاد خانوادم، بیاد هموطنانم در ایران نبودم. بله، صدام اعدام شد. عاقبت خیانت این است. قلب مادران داغ دیده امروز به آرامش میرسد. اگر من هم جای آن مادران بودم امروز به شادی میپرداختم. داریم به سال 2007 نزدیک میشیم. ما به همه مردم جهان به خاطر باورهای انسانیشان تبریک عرض میکنیم. من از کلمه اقلیت و اکثریت و قوم و قبیله و ملیت متنفرم، چون این کلمات مرا از دلبستگی هایم جدا می کند، مرا از عاشق بودن دور نگه می دارد، مرا در این جهان طلبکار می کند. خواهر ترزا می گوید عشق از نان شب هم واجب تر است. با عشق به زندگی، به اطراف خود، به دلبستگی های خود نظری بیاندازیم و از سایرین بیاموزیم آن وقت با فکر و منطق دربارش سخن بگوییم. با ما باشید، ما مطالب آهنگ های متنوع براتون داریم و جا دارد که از همه شما به خاطر همکاریتون و ادامه این رادیو سپاسی داشته باشیم. سال نو، سالی پر از صلح و آرامش در دهکده جهانی برای همه مردم باشد. شب عشق دیگه است، من برای دوتا عاشق میخونم، نفسم با نغمه هم راهی میشم، اما من خیره به سازم میمونم، با ترانه ها به رویا میرسم، نغمه بهار با ساز میزنم، توی سرزمین بیت و قافیه عاشق و مونس بیقرار منم. همیشه قصه عشق رو میگم، ولی تنها یارم این ساز منه، عمر عاشق بودنم چقدر کمه، آخرش آخر آواز منه، آخرش آخر آواز منه. چهر میشکنم، از حسار قصه ها رها میشم، تا تو آخرین ترانه ام بشی، اسم تو صدا کنم بیای پیشم. بیا این بار دیگه با هم بخونیم از رسیدن دلای ما به هم، تو بساز آخر شعر عشقم و تا بمیره تا عبد بسته بقم. من همیشه قصه عشق رو میگم، ولی تنها یارم این ساز منه، عمر عاشق بودنم چقدر کمه، آخرش آخر آواز منه، آخرش آخر آواز منه. بله، ما به عنوان مهاجر یا پناهنده یا دیگر به سرزمین‌های بیگانه خواسته و نخواسته سفر کردیم تا تأمین جانی و مالی داشته باشیم. اصلا بی‌معرفتی کردیم که به فکر هموطنان خودمون نبودیم. این سفر ما را به دو دسته تقسیم کرده است. یک عده ساعت‌ها در روز کار می‌کنن، کمتر استراحت و تفریح دارن، اما درآمدی کمتر از افراد بومی دارن. چرا؟ جوابی است که معلوم و مشخص. یه عده به قول بعضیا سوسیال میگیرن. پای صحبت هر دامارکی کارمند بنشینید میگوید من کار میکنم تا 3 نفر حقوق سوسیال بگیرد. شما نشنیدید، چون شما ارتباط آنچنانی با آنها ندارید. بگذریم، در قرن 21 به سال 2007 میلادی داریم نزدیک میشیم. یه قسمت از جهان غرق شادی و چراغبانی و صلح و آرامش است و یه قسمت جنگ و خونریزی و سلب آرامش است. همه میخواهند در دهکده جهانی با آرامش و صلح زندگی کنند، مخصوصا کودکان محصوم. اما چگونه؟ بعضی از ما بی‌معرفت‌ها سبب بدبختی هویت ملی هم میشویم. پیامبری میگوید نوشیدن شراب چون خون مقدس گوارا و حلال است. پیامبر دیگر امر کردند که شرابخوران را به تیر و چوب و شلاق ببندید. پیامبری از زیبایی زنان میگوید و پیامبر دیگر این ستایش را مستحق تازیانه و زندان میداند. پیامبری گوشتی را حلال و پیامبر دیگر آن را حرام میکند. تاریخ بشریت نشان داده که جنگ هایی به نام همین باورها شده است و خون میلیون ها انسان ها زمین را رنگین کرده است. سینه تاریخ خونین و لبریز از این جنایت های هولناک است. این جنایت ها در آسیا و آفریقا غوغا می کند. پرچم جنگ طلبی ما باعث شده که غربی ها خود را بسازند و کشورهای نو تأسیس کنند و بعضی از کشورها در جاده تمدن و پیشرفت علمی و اجتماعی قدم بردارند و اینها باورهای خود را به کلیسا و منازل بردند. اینجوری توانستند به صلح و نیازهای دهکده جهانی برسند و پیشرفت کنند. من در عجبم از این مردم، از این مردم امریکا و کانادا و استرالیا و همه اروپا و و و این مردم در عینی که عاشق وطنشون هستند به آن بدهکارند. یک نمونه هم شک در عاشق بودن وطنشان از آنها نداریم. اما ما ایرانیان طلبکاریم. بیشتر طلبهای ما مادی است تا معنوی. ما نسل دلسوخته هستیم تا تکلیف ما با تاریخ و با باورهایی که خرافات جایش را گرفته است با انسانهای طلبکار روشن نکنیم. دنبال معجزه نگردید، به دنبال انسانهایی باشید که اگر بی سوادند ضد دموکراسی هستند. البته به قول بعضی آنها کسانی هستند که معنی عاشق وطن بودن را می دانند. آنها معنی وجدان ملی بیدار را درک کردند و به باورهای انسانی شما احترام می گذارند و حتی در این را جان ناقابل خود را گذاشتند و می گذارند. از این نوع انسان‌ها در این دهکده جهانی بیشمار زیست می‌کنند. این انسان‌ها به دنبال معجزه نیستند. آنها خوب متوجه شدند که معجزه در تک تک انسان‌هاست که به جامعه خود بدهکارند. آنها به جامعه خود مادی و معنوی بدهکارند و این چنین است که تلاش می‌کنند تا دین خود را با عشق، با وجود خود به سرزمینشان هرچند که از آن دورند، اگر چه تلاش میکنند، اگر چه از خود مایه میگذارند، میخواهند در دهکده جهانی مانند یک شهروند مسئول سر بر خاک بگذارند. دنبال معجزه نگردید، معجزه در وجود خودتان است اگر شما خود را انسان بدهکار بدانید. Mamon goli gole mane عزیزان، بعضی شما هنوز مجردید، از این مرد نیجریه‌ای یا از این جوان کاشمری یاد بگیرید. پیرمردی برای 201مین بار داماد شد. او 5 زن قانونی دارد و 47 فرزند و 39 نوه. او در تلاش است که نام خود را در کتاب گینس جاودانه کند. او اسمش مالام و در نیجریه زندگی می کند. میگوید که خرج زندگی امروز خیلی بالا رفته است و از اینکه با زنان گوناگون بوده است خود را یه روانشناس میداند و میتواند مشاور خوبی باشد. جدا این کار را برای خودش افتخار میداند. جوان 16 ساله در کوه سرخ کاشمر در یک شب با دو عروس خانم به خانه بخت رفت، با دختر عمش و دومی عشق و احساسش. به هر حال خدا عاقبت این دوتا دخترها و این جوان 16 ساله رو به خیر بکند، که واقعا نمیدانم چگونه یه جوان میتواند از دو زن نگهداری کند. سری بریم انگلیس. یه انگلیسی 120 سال از یک درخت کریسمس، البته یه خانواده انگلیسی، استفاده کردن. این درخت متعلق به ملک خصوصی آقای جت پارکر که عمش اون رو در سال 1940 به او ارثیه داده بود. 50,000 بابا نوئل دونده در شمال غربی انگلیس، 50,000 بابا نوئل، البته تعدادشون بود 3,921 نفر، با لباس قرمز، ریش سفید، چکمه سیاه، رکورد جدیدی را در کتاب ثبت کردند. آنها برای جمع‌آوری خیریه به محلهای گوناگون رفتند و لاس وگاس هم تصمیم گرفت که از کار اینا اقتباس کنه و برای همین کار پولی جمع کنه. بازیگر نقش هری پاتر آقای رایان را، جوانترین و ثروتمندترین جوان بریتانیایی است. ساندی تایز نوشته بود که او هنوز به مدرسه می رود، اما با سرمایه پیش از 27 میلیون دلار که جزء 5000 میلیونر بریتانیایی است. ایشان نیازی نداره که تا آخر عمر کاری انجام بده. اولین ثروتمندم در انگلیس آقای لاک شیمی میتال، قول دنیای فولاد است، که با سرمایه 26 میلیارد زندگی می کند. از اسم ایشان معلومه که ایشان انگلیسی هم نیستند. حدود 40 داروخونه در ایران تعطیل شد. جرم اونا فروختن داروهای قاچاقی عنوان شده که از کانالهای غیررسمی وارد ایران می کردند. سریع بریم عراق. قبر سلمان فارسی رو تخریب کردند. انگلیس، لهجه ملکه انگلیس تغییر کرده است. بعضی ها عقیده دارن که ملکه انگلیس امروز لهجهش با دوره جوانیش بسیار فرق کرده است. کویت، وزیر کویتی که به مصر سفر کرده بود، با 200 کیلو شیرنی از سفر برای دوستانش برگشت. سری بریم ورامین. در یک مجلس عروسی 7 جوان شرور با نقاب سیاه عروسی رو برهم زدند. اونا جوانانی بودند که اخیراً از زندان آزاد شده بودند. بریم ببینیم در مشهد چه خبر است. یه شیر عصبانی در پارک شادی مشهد سر مربی خود رو در دهانش گذاشت. در ساعت 11:10 که تعدادی تماشاگر شاهد در سیرک کوهستان پارک شادی مشهد نشسته بودند و داشتن عملیات مربی و شیر را می دیدن، شیر سر مربی را در دهانش گرفت. اول همه فکر می کردن که نمایش است، اما بعد متوجه شدن که شیر گرسنه قصد دارد که سر مربی را از تنش جدا کند. همگی متواری شدند و به مرکز فوریت پلیسی 110 اطلاع دادن و وارد جریان شد. خلاصه با شلیک یک گلوله به زندگی شیر خاتمه داد که نامش اسکار بود و 6 سالی بود که با مربیش در سیر کار میکرد. اما حال مربیش وخیم است. زنی شوهرش را کشت. عزیزان هموطن مواظب باشید. زنی شوهرش را کشت و در حمام غسل داد. این در تهران اتفاق افتاد. رئیس جمهور پاراگوئه به 8 سال زندان به خاطر فساد مالی محکوم شد. تربیت زنبورها برای کشف مواد منفجره در انگلستان. دو برادر متهم به قتل خواهرشون شدند در خیابان کارگر تهران. علت اختلافها خانوادگی بوده است. فقر، ازدواج‌های اجباری، فقر و ازدواج‌های اجباری عامل خودسوزی زنان در بوی رحمت است. مردی که بعد از مرگ همسرش او را درون یخچال گذاشت. این اتفاق در کرج افتاد. بعد از مشاجرات لفظی این زن سیغه بوده و مرد به او مشکوک شده بود چون دیده بود او با یه جوان صحبت می‌کند. در مالزی یه بولیس 20 میلیون دلار به فروش رفت. این بولیس برای علاقمندان فیلمای هندی بود و پولش رو خرج خیریه آن کشور کردند. تلویزیون جدید پرشیا در حال انتخاب دختر شایسته از سراسر اروپا می باشد. پای حرفای مدیر فعالی که می‌خواهد شراب ایران را به جهانیان معرفی کند، آقای بیژن آصفی در کشور فرانسه زندگی می‌کند و در رشته شراب و شراب شناسی مدرک گرفته است. مطلبی که هم اکنون کوتاه براتون میگم، در آینده همه آن را براتون خواهم خواند چون بسیار مهم است. بزرگترین و باشکوه‌ترین ایستگاه راهن دنیا را در حال ساختن هستند. این ایستگاه راهن در برلین آرمان که از شیشه فولاد است، 54 پله برقی، 70,000 متر مربع پارکینگ دارد، 85,000 تن فولاد، مغازه‌های بسیار در حال ساختن است. امیدوارم در آینده کامل اون رو براتون بخونم. یک سربستانی زندانی وقتی به مرخصی رفته بود به خانه رئیس زندان رفت و دستبرد زد، اما رئیس زندان ساعت خود را در دست زندانی دیگر دید و بعد موضوع را خودتون حدس بزنید که چه بر سر او آمد. 7 کشور اروپایی بدون علایم رانندگی میکنند و هدایت میشند. آخرین خبرم بریم ایران. عروسک های ایرانی با نام های خارجی به فروش میرسد. بسیاری از عروسک هایی که با آرم خارجی خریداری میشود در اصل ایرانی هستند. همزمان با برپایی 6 نمایشگاه عروسک و اسباب بازی، وسایل آموزشی و کمک آموزشی، یکی از تولید کنندگان عروسک گفت که عروسک های چینی بازار ما را با مشکل روبرو کردند و مردم عروسک های خارجی را بهتر می خرند. آقای حمیدرضا زهدی می گوید که ما تلاش می کنیم که با آرم ایرانی عروسک ها را به بازار عرضه کنیم. ایشان گفتند که تولیدات چین در اقتصاد ایران تأثیر منفی دارد و موجب ورشکست شدن بسیاری از تولیدات داخلی می شود و هیچ حمایتی هم در این مورد از ما نمی شود و فرهنگ سازی لازم هم صورت نمی گیرد تا مردم به اجناس ایرانی خود بیشتر رو بیاورند. Oh, نشی پیدا نشی از خودم از دلم جدا بشی شب بشه روز بشه تو نمشی تو رو میخوام تو رو میخوام تو رو میخوام تو رو میخوام تو رو میخوام تو رو میخوام تو ساحل عشقه دنیای من با تو بهشته این بابی که میونه قلبم اسم قشنگ تو نوشته خنده تو چه عاشقونه است بوسه تو چه بیوفونه است دیدن تو مثل یه رویاست فرصت شادی و تمنیاست به خون عشق و از خونی چشم از شب قصه با بگو برا گرمی دستای تو رو میخوام تو رو میخوام تو رو میخوام تو رو میخوام خواهی نکه کم بشی پیدا نشی از خودم از دلم جدا بشی شب بشه روز بشه تو نباشی تو رو میخوام تو رو میخوام تو رو میخوام شما تا حالا بهترین هدیه‌ای که گرفتید یادتون است؟ نخست وزیر هند به علت مرگ زودرس مادرش تاریخ تولد او مشخص نیست. برای همین روز اول مدرسه رفتنش را یعنی 26 ماه سپتامبر رو روز تولدش قرار داده. اما در حاشیه کنفرانس سازمان ملل هدیه‌ای از پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان دریافت کرد که پرونده تحصیلیش در مقطع دبستان بوده است. ایشان در ایالت پنجاب درس می‌خواند و قبل از جدا شدن پاکستان و هند. چه هدیه بسیار جالبی. گل زیبایی داریم به نام نیلا کرنجی که به جرأت یکی از عجیب‌ترین آفریده خدا باید دونست، چرا که این گل عجیب در 12 سال یک بار گل می دهد و هر باری که گل می دهد و شکوفا می شود پارک ملی نیجریه را غرق گل می کند. آیا شما از اینکه چپ دست هستید ناراحت هستید؟ سرعت تفکر در افراد چپ دست بیشتر است. آنها حرکت ورزشی سریعتری دارند. بنابر محققان استرالیایی چپ دستان در ورزش و بازی‌های رایانه‌ای رانندگی سرعت بیشتری دارند. سری به اسکاتلند می‌زنیم. اسکن مغزی می‌تواند بیماری‌های روحی را قبلاً تشخیص دهد. اخیراً اگر همتون یادتون باشه جاسوسی در انگلستان، جاسوس روسی در انگلستان به وسیله‌ای مسموم شد. جاسوس مقتول روس با مراسم اسلامی در لندن تدفین گردید. الکسان لیتوی، افسر سابق سازمان جاسوسی روسیه، او یک ماه قبل از مرگش مسلمان شده بود. علتش، علتش رو باید رفت از خودش پرسید. در چین یک زن میانسال با پسر خردسالش 3 سال در قبر 4 متری زندگی کردند. آنها غذای خودشون رو از سطل زباله ها تهیه می کردند تا اینکه ماموران گهسنی متوجه شدن و ماجرا رو اطلاع دادن و زن و فرزندش صاحب سرپناه شدند. البته اگه ما بریم تو قبرستون بمونیم رومون خاک می ریزن. در چین عکس تمساحی را در رستوران ها تنظیم کردند. سوپ تمساح به مبلغ 182 دلار به فروش می رسد. در چین به 3 رستوران اجازه فروش گوشت و سوپ تمساح داده اند. یادمون باشه که نخوریم. در ژاپن کوچکترین پیانو رو ساختند. با وجود اینکه اسباب بازی است اما همچون پیانوهای واقعی 88 کلید برای نواختن انواع نوت‌های موسیقی دارد و همچنین صدایش شبیه به پیانوهای واقعی است. بریم کشور خودمون ببینیم چه خبر است. اتومبیل بنز را از اروپا می‌دزدیدند و به ایران قاچاق می‌کردند. 8 تن در آلمان دستگیر شدند و بقیه رابطانشان در ایران هنوز برای کشف آنها ادامه دارد. ماموران اداره مواد مخدر به جوانی که در ایستگاه قطار مراغه ایستاده بود زنین شدند و از جیب او مقداری از مجسمه بودا را پیدا کردند. به جای مواد مخدر مجسمه بودا را پیدا کردند. در کشف هستن ببینن که این از کجا آمده است. بازم میریم ایران. سرکار استوارمون رفت. 27 آبان بر اثر سکته قلبی در تهران در سن 86 سالگی درگذشت. سریال صمد آقا با نقش سرکار استوار پربیننده ترین سریال تاریخ ایران در اون زمان بوده است. و اما یک زن 80 ساله در نیاوران به قتل رسید. قاتل هم جز دخترش کسی دیگر نبود، چون پلیس علایم درگیری را در چهره و صورت دخترش دیده بود و در تلاش و تکابو هستند تا به آنها کاملا ثابت شود. خاویار ایران با 99% پروتئین بهترین غذای دریایی است. بله، اون چیزی که گیر ما نمیاد. لب لب قلب داره دمشقم و دمشقم کشته عشقه یه مسته تو دمشکم دمشکم بابا دمشکم این دل دیوونشه دلام یکه یه تارم موی سیاش دمشه سلامی دوباره حضور شما شنوندگان گرامی رادیو البرز. توجه شما را به خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. صدام حسین پیش از سپیددم امروز اعدام شد. حکم اعدام دیکتاتور برکنار شده عراق پیش از سپیددم امروز شنبه به اجرا درآمد. همزمان با اجرای حکم صدام حسین، نیروهای آمریکایی در عراق تحت آماده باش کامل قرار گرفتند. دادگاه محاکمه صدام حسین در 5 نوامبر گذشته صدام را بر سر کشتار 148 مرد شیعه به جنایت علیه بشریت محکوم و دادگاه تجدید نظر عراق سه‌شنبه گذشته حکم اعدام وی را تایید کرده است. نیروهای آمریکایی در 13 دسامبر سال 2003 میلادی صدام را در حالی که در نزدیکی شهر تکریت محل زادگاهش مخفی شده بود دستگیر کردند. صدام حسین در اوایل دهه 70 میلادی با دایه مالکیت عراق با بر البرنرود به درگیری‌های مرزی با ایران متوسل شد که به شکست او و امضای قرارداد سال 1975 میلادی الجزایر با محمد رضا شاه پهلوی انجامید. به دنبال انقلاب ایران در سال 1979 میلادی صدام حسین با حمله گسترده به ایران جنگی را آغاز کرد که 8 سال طول کشید و حدود 2 میلیون کشته و معلول جنگی بر جای گذاشت. صدام در اواخر جنگ با ایران از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرد. قوای او در حلبچه به وسیله بمب‌های شیمیایی حدود 5000 کرد را یکجا قتل عام کرد. در آغاز دهه 90 میلادی مدعی مالکیت عراق بر کشور کویت شد. او با اشغال کویت و به آتش کشیدن چاه‌های نفت خسارات‌های سنگینی را به محیط زیست منطقه خلیج فارس وارد آورد. نیروهای عراقی با مداخله نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا شکست خورد. به دنبال حمله‌های تروریستی 11 سپتامبر به خاک آمریکا و شکست تلاش‌ها در سازمان ملل متحد برای رسیدگی به پرونده برنامه سلاح‌های انهدام جمعی عراق، آمریکا و بریتانیا با تشکیل ائتلافی مرکب از چند کشور عراق را اشغال و حکومت بعث صدام حسین را سرنگون کردند. مقامات عراقی رسما تایید کردند که صدام حسین اندکی قبل از ساعت 6 بامداد امروز شنبه در بغداد به دار آویخته شد. شبکه تلویزیونی عراقی حریه خبر داد که صدام حسین اندکی قبل از ساعت 6 بامداد امروز شنبه در بغداد به دار آویخته شد. تلویزیون حریه پس از اعلام خبر به پخش سرودهای ملی پرداخت و سپس گوینده اعلام کرد صدام جنایتکار با چوبه دار اعدام شد. رهبر سابق عراق در دادگاه ویژه که بیش از 1 سال ادامه داشت به جرم جنایت علیه بشریت به اعدام با چوبه دار محکوم شد. به همراه صدام حسین برادر ناتنی او و همچنین رئیس دادگاه دولتی رژیم بعث نیز اعدام شدند. بنابر گزارش رویتر دختر صدام حسین تقاضا کرده است که جسد پدرش در کشور یمن دفن شود. گفته می شود که مقامات آمریکایی مایل بودند که رهبر سابق عراق پس از سال نو مسیحی اعدام شود. اما نوری المالکی نخست وزیر عراق اصرار ورزید که اجرای حکم اعدام صدام حسین نباید تأخیر شود. آقای مالکی در گفتگو با مقامات آمریکایی در عراق موافقت آنها را با اعدام صدام پیش از تعطیلات سال نو مسیحی جلب کرد. گروه وکلای مدافع صدام حسین از قاضی دادگاهی در ایالات متحده درخواست کرده بودند که با تحویل رهبر سابق عراق از دست ماموران آمریکایی به ماموران عراقی مخالفت کنند. به نظر وکلای مدافع صدام حسین دادگاه او با موازین حقوقی درستی انجام نگرفته است. آنها قصد داشتند از اعدام رهبر سابق عراق جلوگیری کنند، اما قاضی آمریکایی تقاضای وکلای صدام حسین را نپذیرفت. زمان و مکان به دار آویخته شدن صدام حسین اعلام عمومی نشد، زیرا بیمان می رفت که اعدام او به آشوب و ناامنی در کشور دامن بزند. محاکمه صدام در 19 اکتبر 2005 میلادی شروع شد و حدود یک سال بعد با حکم اعدام او پایان یافت. این حکم در 5 نوامبر اعلام شد و در 26 نوامبر پس از تایید نهایی به حالت قابل اجرا در آمد. تا چند لحظه دیگر می پردازم به خبرهایی در رابطه با ایران. مخالفت آمریکا با همکاری تجاری کشور چین با جمهوری اسلامی ایران. هیئتی از مجلس نمایندگان آمریکا به زودی قرار است با بررسی قرارداد 16 میلیارد دلاری یک شرکت چینی با ایران تحریم آن را مورد بررسی قرار دهند. یک عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا میگوید بررسی موافقتنامه همکاری 16 میلیارد دلاری شرکت دولتی نفت فلات قاره چین برای توسعه و بهره‌برداری از میادین گازی ایران در دستور کار کمیته روابط خارجی این مجلس قرار گرفته است. به گفته عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا که از هفته آینده ریاست این کمیته را بر عهده می‌گیرد، میگوید کنگره آمریکا به تازگی قانون تحریم شرکت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران را تمدید کرده است و مجلس نمایندگان قصد دارند نقض احتمالی این قانون از سوی شرکت دولتی نفت فلات قاره چین را بررسی کند. نماینده مجلس آمریکا میگوید شرکت‌های چینی باید متوجه عواقب نادیده گرفتن تحریم‌های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران باشد. رشد فزاینده اقتصادی چین باعث شده که به گسترش سرمایه‌گذاری خود در منابع انرژی ایران علاقه‌مند شود. قرارداد 16 میلیارد دلار شرکت نفتی فلات قاره چین به توسعه حوزه گازی پارس شمالی و تولید گاز طبیعی مایع شده مربوط است. 5 میلیارد دلار از سرمایه گذاری این شرکت چینی مربوط به اکتشاف و بهره‌برداری، 11 میلیارد دلار دیگر در فعالیت‌های فرعی صنعت گاز ایران سرمایه گذاری خواهد شد. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، کاخ سفید واشنگتن نسبت به کاهش سطح همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به رژیم تهران هشدار داد و گفت چنین تصمیمی وضعیت آنها را وخیم‌تر خواهد کرد. سخنگوی کاخ سفید در این باره گفت کاهش همکاری رژیم تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باعث صدور قطعنامه‌های شدیدتری از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد می شود که این امر منجر به وخیمتر شدن وضعیت رژیم تهران در برابر جامعه بین المللی خواهد شد. سخنگوی کاخ سفید آمریکا از رژیم تهران خواست بدون تأخیر به قطعنامه 17/37 شورای امنیت تن دهد و برنامه غنی‌سازی اورانیوم را متوقف سازد و گفت رژیم تهران مدت هاست که پیمان منع تولید و گسترش سلاح اتمی NPT را نقض کرده است. سخنگوی کاخ سفید گفت ایالات متحده آمریکا امیدوار است رژیم تهران از تهدید و شانتاژ دست بردارد و به تعهدات بین‌المللی خود عمل کند، چرا که اقدامات این حکومت در جهت منافع مردم ایران نیست. هشدار آمریکا به رژیم تهران در پی تصمیم مجلس شورای اسلامی اعلام می شود که با تصویب طرحی دولت را به شتاب بخشیدن به برنامه‌های هسته‌ای و کاهش همکاری با رژیم با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ملزم کرده است. یک منبع دیپلماتیک از وین پایتخت اتریش گزارش داد شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می تواند در ماه ژانویه برای بررسی آخرین تحولات مربوط به فعالیت هسته‌ای رژیم تهران جلسه اضطراری تشکیل دهد. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به مناسبت گذشت بیش از 100 روز از بازداشت دکتر کیوان انصاری عضو سابق این انجمن و همچنین بازداشت طولانی مدت علی درخشندی پویا جهاندار و احمد باطبی بیانی صادر کرده است. توجه شما را به گزارشی در این زمینه از رادیو دوچه ولت که گفتگویی با علی عزیزی نماینده انجمن اسلامی دانشجویان امیرکبیر دارد توجه شما را جلب می‌کند. در آخرین بیانیه امیرکبیر از وضعیت ناگوار دانشجویی که زندانی هستند صحبت شده. آیا این 4 نفر وکیل دارن؟ مسئلهشون از نظر قضایی پیگیری میشه؟ من سلام خدمت شما همکارانتون و مخاطبان گرامیتون. واقعیتش اینه که اونجوری که وکیل پیگیری میکنه مسائل مربوط به این دوستان رو با اونجوری که به عنوان وظایف وکیل و در ابعاد حقوقی تعریف شده متفاوته. هیچ کدوم از این بازداشت شدگان امکان ارتباط با وکیل رو ندارن، یعنی قبل از اینکه اونها تفهیم اتهام بشن و بخوان دفاعیات خودشون رو انجام بدن به هیچ عنوان اجازه این که وکیل اونها رو ببینه ندارن. وکیل یک حالت شوری داره، به این صورت خانواده اون فرد زندانی وکیل رو وکالتی میدن به فردی و اون میگه به دادگاه و اعتراض میکنه نسبت به بازداشت ایشون و در همین قرار حتی اجازه مطالعه پرونده ایشون رو هم حتی تا تکمیل شدن ندارن. الان یه عده از خانم ها و آقایون وکیل هستن که خیلی جدی پیگیری میکنن مسائل مربوط به فعالیت های سیاسی رو. امکانی این وجود نداره که این عده از وکلا پرونده این دانشجوها رو به عهده بگیرن؟ ببین پروندهشون رو به عهده میگیرن. مثلا خدای دکتر کیوان انصاری که هم دانشگاهی خود ما هستن وکیل دارن، وکیلشون های دکتر نعمت احمدیه. اما ارزش وکیل به اینه که وکیل با توجه به اطلاعات و تجربیات حقوقی که داره این اطلاعات رو در اختیار فردی که مورد اتهام قرار گرفته شده قرار میده و در مرحله تفهیم اتهام و در مرحله که این متهم میخواد دفاعیات خودش رو بنویسه این وکیل باید حضور داشته باشه. اما این وجود نداره، وکیل فقط صرف این پیش رو پیگیری کنه که به دادگاه مراجعه میکنه و اون متهم در درون زندان هست و اون مورد فشار قرار میگیره و بعد از اینکه دفاعیات خودش رو مسئول به اون چیزی که میخوان حکومت و نوشته میشه بعد از اون تازه وکیل میتونه اینو ببینه. هیچ نقشی در تنظیم این دفاعی حتی نداره. آقایون علی درخشندی و پویا جهاندار که در بند 209 اوین هستن اصولا اتهامشون چیه؟ واقعیتش اینه که اتهامات این افراد به صورت واضح و مشخص چیزی گفته نشده و اما چون به خاطر اینکه بازداشت این دوستان ما در مجموع 40 سلسله بازداشت ها بوده که از تابستون شکل گرفت با بازداشت های جهاندار از انجمن اسلامی دانشگاه علامه شروع شد، پس از اونهای درخشندی از انجمن اسلامی دانشگاه گرد ادامه پیدا کرد، پس از اون دکتر کیوان انصاری بازداشت شد که بیشه یک شبه آدم ربایی بود بازداشت های دکتر کیوان انصاری، پس از اونهای باطری و در مهمان سنجر یک سلسله بازداشت ها با این شکل صورت گرفت و واقعیتش این بود که احساس میشد پروژه‌ای تضمین شده برای اینکه یک سری سناریوی ساخته بشه، یا اینی که ارتباط‌های بین این افراد و عوامل بیگانه و این چیزهایی که اون موقع در تابش ما بالاخره بیشتر به گوش می‌رسید احساس چه می‌خواد انجام بشه، ولی اتهاماتی من جانب این افراد اعلام نشده. تنها اتهاماتی که ما شنیده بودیم در ذات خود دکتر کیوان انصاری بود، جدول باز هم رسمی نبود، وکیل ایشون با توجه به ارتباطی که با دادگاه گرفته بود این اتهامات رو اعلام کرده، واقعا اتهامات واقعی بودش، مبنی بر این که مثلا تصویر صدا و سیما یا داشتن ایمیل محرمانه و اینجور چیزها. یعنی چی؟ مگه ایمیلی وجود داره که غیر محرمانه باشه؟ ایمیل یه چیز کاملا شخصیه. با توجه که تیران حول شخصی آنچنان تعریف نشده و بهش وقعی داده نمیشه، احتمالا ایمیلی که مثلا مسائلی باشه ارتباط داده بشه یا فرد مثلا فرسانی مطلوبات خودش را سر ایمیل برای دیگر ایمیل بدنه، احتمالا در اینجا به عنوان ایمیل محرمانه شناخته شده بوده. از این نظری که من هم میگم اتهام واقعا اتهام واهی هستش. آیا اطلاع دارین که اون چیزی که از اینا میخوان به خصوص از آقای درخشندی یا جهاندار یا دکتر انصاری چی هستش؟ واقعیتش اینه که آقای دکتر انصاری زمانی که بازداشت شدن بی ارتباط نبود با بازداشت آقای مهندس موسوی خوینی، همچنین بازداشت آقای رامین جهانبگلو، و تلاش برای شکل دادن یک پروژه اطلاعاتی از این نظر که اینها عواملی هستن که زنجیروار با هم مرتبطن و از خارج ارتباط میگیرن و به نوعی به دنبال همون پروژه بود که تحت عنوان انقلاب مخملی مطرح شده بود در ایران، قرار همچین اتهاماتی به این افراد نسبت داده بشه. ولی واقعیتش اینه که تلاش دوستان با توجه به اطلاع رسانی در این قضیه و همچنین نداشتن هیچ مدرک یا مستندی از این دوستان در این پروژه رو به شکست منجر کرد. اما در اوتوای جهان داره باید درخشانی با توجه به این که هنوز چیز خاصی اعلام نشده، واقعا نمیدونم به چه دلیل ادامه داره بازداشت این دوستان، اما فکر میکنم که با توجه به این که اونن بازداشت موقت داره دکتر کیوان انصاری اتمام یافته بوده و وضعیت جسمی نامناسبی هم داشتن، ایشونشون مشکل کبد داشتن و این تداوم بازداشت و عدم تغذیه مناسب در زندان قضیه رو حادتر کرده بود، باید ایشون آزاد می شدن. همچنین که اتهاماتی هم واقعا به ایشون مرتبط نبود که بخوان ایشون رو نگه دارن، اما الان احساس میشه که وقایع و اتفاقاتی که توی دانشگاه امیرکبیر در چند وقت اخیر رخ داد بی ارتباط نباشه با تداوم بازداشت ایشون و تلاش برای ساختن حداقل یک پروژه‌ای به حد یک دانشگاهی مانند امیرکبیر. آیا با این توضیحاتی که میدید انتظار دارید که در آینده یک شبیخونی زده بشه، تعداد بیشتری دستگیری بشن؟ واقعیتش اینه که خب بالاخره اتفاقات دانشگاه امیرکبیر اتفاقاتی بوده که برای حاکمیت بسیار نامطلوب بوده، با اینکه قبلا هشدار داده شده بود نسبت به عواقب و اتفاقات وقایعی که ممکن اتفاق بیفته، این پروژه که در دانشگاه امیرکبیر شکل گرفت با تخریب انجمن اسلامی شروع شد، ما هم دوستانه به مجموعه افرادی که داشتن در کار تخریب این انجمن بودن هشدار دادیم و همین که عواقب اون رو واقعا گفتیم و اینکه بر حق خودمون می‌ایستیم و پیگیری می‌کنیم این قضیه رو هم گفته بودیم، ولی الان فکر کنم بعد از اینکه برای همه ثابت شده که هزینه‌ای که پروژه محدودسازی در دانشگاه امیرکبیر برای حاکمیت داشته بسیار بیشتر از اون حد سود و نفعی بوده که واقعا من فکر می‌کنم این برای حکومت می‌تونه داشته باشه. ولی خب احساس می‌کنم با توجه به اینی که این اتفاقات دانشگاه هم که خب مسلما مطلوب دولت نبوده و سوی پیکان انتقادات دانشگاه مستقیما دولت احمدی نژاد بوده، من احساس می‌کنم که ما شاهد خواهیم بود که در نهایت یک پروژه‌ای در دانشگاه امیرکبیر اجرا بشه و پیش خودمون رو آماده کردیم برای اینی که بتونیم جلوی اون پروژه رو بگیریم و در برابر اون مقاومت بکنیم. ولی خب احساس می‌کنم که بازداشت و تداوم بازداشت دکتر کیوان انصاری می‌تونه به همین دلیل باشه. آیا فعالین دانشجویی مسائلی از این قبیل رو به محافل حقوق بشری بین‌المللی هم انعکاس میدن، منتقل میکنن؟ واقعیتش اینه که این ارتباطات وجود داره و همین صورت که در وبسایت انجمن اسلامی دانشگاه گذاشته میشه و همچنین اخباری که مربوط به بازداشت و تهدید حقوق بشر فعالین دانشجویی در ایران هست، اینها از طریق حتی سایت‌ها و خبرگزاری‌های رسمی و غیر رسمی انتقال پیدا می‌کنه و ما مرتب شاهد هستیم که این گزارش‌های ماهانه حقوق بشری منتشر میشه. یه ذره کار انجام شده، ولی اینکه حالا چه تبعاتی می‌خواد، نتایجی می‌خواد برای ما داشته باشه، واقعا فکر نمی‌کنم. چون یک مقدار یک بخشی که هستش اینه که ما هم در این بیانیه که اخیراً صادر شده، اون دیگه هشدار دادیم نسبت به عواقب این کار که بازداشت دانشجوها چه عواقبی می‌تونه داشته باشه، مسئولیتشون متوجه مسئولان قضایی دونستیم و همچنین درخواست آزادی این دوستان رو کردیم. اما متأسفانه من خودم احساس میکنم که این یک مورد یه جوری به این نوعی تاریخ داره تکرار میشه. این اتفاقات لنجیروار یک اتفاق میفته، ما هشدار میدیم، درخواست میکنیم، ولی متأسفانه گروه گوش شنوایی وجود نداره. به خاطر اینکه احساس من میکنم که خودم که اون الزاماتی که باید ایجاد بشه برای اینکه این اتفاقات دیگه نیفته هنوز ایجاد نشده. همچنین عدم پیگیری و واکنش نامناسب جامعه جهانی، من فکر میکنم روی این قضیه میتونه تاثیرگذار باشه. همچنین عدم ارتباط ارگان‌ها و سازمان‌های حقوق بشری، واقعا چون در حد این هستن که واقعا بیانیه فقط صادر میکنن، من فکر می‌کنم این عدم ارتباط و مراجعی که واقعا میتونه یک عمل اجرایی تو این قضیه داشته باشن و به نوعی دولت‌ها و به عنوان نماینده مردم کشورهای مختلف خودشون رو به نظر من میتونن فرصت به این قضیه دخالت داشته باشن، به نوعی باشه که واقعا اینگونه نباشه که هر اتفاقی در ایران میفته فقط در حد یک بیانیه باشه و هیچ خروجی نداشته باشه یا هیچ تأثیری توی سیاست‌گذاری‌های مجامع بین المللی نشد به ایران نداشته باشه. خب اینجا این سوال پیش میاد که مگه انعکاس خود همین مسئله در داخل حتی در سطح محافل روشنفکری ایران خیلی وسیعه؟ در داخل نه متاسفانه. در داخل در جامعه روشنفکری باز نسبتاً با توجه به ارتباطات اینترنتی که افراد دارن و این کاربرهایی که میتونن استفاده کنن در داخل میتونن ارتباطات داشته باشن، با اینکه باشن در داخل فیلتر شدن سایت ها به شدت انجام میشه، ولی در نهایت افرادی که خودشون پیگیر باشن به این اطلاعات دسترسی پیدا میکنن. یک مسئله عمومی به نظر من باید باشه، وقتی دانشجو رو میگیرن که در دفاع از حقوق مردم یک سری فعالیت های انجام میده که مستقیما ارتباط داره با سرنوشت مردم، ولی این به گوش مردم نمیرسه و اونها نسبت به این قضیه در درجه اول بی اطلاع هستن، این باعث میشه که واکنش مناسب رو در داخل شکل نده. آقای عزیزی سپاسگزارم از توضیحاتی که دادید. توجه شما را به دیگر خبرها از ایران جلب می‌کنم. مدیر عامل و سردبیر سیاسی سایت ایران نیوز بازداشت شدند. میثم زمان آبادی مدیر عامل و محمد زماردیان سردبیر سیاسی سایت اینترنتی ایران نیوز به دلیل انتشار فیلمی از معاون محمود احمدی‌نژاد بازداشت شدند. یکی از کارکنان سایت ایران نیوز که نخواست نامش فاش شود به رادیو فردا گفت که این دو شب گذشته به دنبال انتشار فیلم در سایت ایران نیوز در ارتباط با سفر اسفندیار رحیم مشایی معاون رئیس جمهوری اسلامی و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به ترکیه بازداشت شدند. وی گفت به خاطر همین قضیه فیلم آقای مشایی که در مراسم جهانگردی در ترکیه بوده که در آن رقص و آوازی هم توسط یکی از خانما بوده و در روی سایت ایران نیوز منتشر شده بود بازداشت شدند. شب گذشته گفته میشه به دعوت آقای مشایی با آقای زمان آبادی قرار گذاشته بودند که خود آقای مشایی نیامد و چند نفر ناشناس ایشون را بازداشت کردند. به گفته یه وی ماموران امنیتی همراه با میثم زمان آبادی به دفتر ایران نیوز آمدند و دیسک مربوط به فیلم را با خود بردند. وی گفت به خاطر حساسیت مسئله احتمال داده میشد که با مسئولان سایت ایران نیوز برخورد شود. در این فیلم که تا لحظه انتشار این خبر هنوز نسخه از آن در وبسایت ایران نیوز قابل مشاهده است، اسفندیار رحیم مشایی معاون تندروی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در مجلسی دیده می شود که زنان بی حجاب ترکیه در آن حضور دارند و چند رقصنده در حال اجرای برنامه هستند. اتهامات علیه مدیر عامل سایت ایران نیوز و سردبیر سیاسی آن مشخص نیست و واکنش هم از سوی مقامات جمهوری اسلامی در این باره منتشر نشده است. مقامات آمریکایی در عراق دو مقام جمهوری اسلامی را که در بازداشت آنها بودند آزاد کردند. دو نفر از جمهوری اسلامی که در بازداشت نیروهای آمریکایی در بغداد بودند، صبح روز گذشته به مقامات سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد تحویل داده شدند. بنا به گزارش خبرگزاری ایرنا، این دو نفر را دیپلمات خوانده و میگوید آنها صبح روز جمعه پس از ملاقات حسن کاظمی قومی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد، با موافقت ربیعی مشاور امنیت ملی عراق آزاد شدند. تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی نیز روز جمعه بدون اینکه از منبعی نقل کند گزارش داد این دو مقام جمهوری اسلامی امروز صبح یعنی روز گذشته آزاد شدند. بارش برف سنگین مناطق کوهستانی شمال و غرب ایران را فرا گرفته و در رفت آمدهای جاده‌ای و فعالیت مدارس اختلال جدی ایجاد کرده است. کارشناسان هواشناسی علت بارش برف سنگین در ایران را ورود جبهه هوا از شرق مدیترانه اعلام کردند. ارتفاع برف در برخی مناطق استان اردبیل و آذربایجان شرقی تا 1 متر گزارش شده و آزاد راه‌های قزوین به زنجان و زنجان به میانه که از اصلی ترین راه‌های ایران به شمار می‌رود بسته شدند. جاده بروجرد به عراق در غرب ایران و بخشی از جاده شیراز به یاسوج در جنوب ایران و نیز دیگر از دیگر جاده‌های اصلی ایران اعلام شد که رفت آمد در آنها متوقف گردیده است. در کردستان نیز مسئولان از انباشته شدن برف تا ارتفاع 2 متر در روستاها حکایت می‌کنند و می‌گویند ارتباط جاده‌ای با بیش از 1000 روستا به علت بارش سنگین برف قطع شده است. در اغلب جاده‌های کوهستانی شمال و غرب ایران رفت آمد خود را به سختی صورت می‌گیرد و ارتباط با بسیاری از روستاهای مناطق کوهستانی ایران نیز به علت بارش سنگین برف قطع شده است. جاده حراز، جاده چالوس هم بسته اعلام شده است. در استانهای اردبیل، گیلان، کردستان، زنجان، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی و همچنین قزوین بیشتر مدارس تعطیل اعلام شده و در استان تهران نیز دبستانهای شهرستان فیروزکوه و در استان لرستان کلیه مدارس شهرستان دلفان تعطیل شدند. بنا به گزارش خبرگزاری‌ها از تهران، سید علی خامنه‌ای در پیامی برای زائران حج حکومت‌های میانه‌روی عربی را مزدوران دشمن نامیده و گفته است اونایی که از هلال شیعه سخن می‌گویند جنایتکارانی هستند که به اسلام از پشت خنجر می‌زنند. خامنه‌ای گفته است اینها برای رضایت آمریکا و اسرائیل خطر تشکیل هلال شیعه را مطرح می‌کنند. آنها مزدوران آمریکا به شمار می‌روند و نسل‌های آنها، نسل‌های آینده آنها از آنان با کین و نفرت یاد خواهند کرد. حمله بی سابقه سید علی خامنه‌ای به حکومت‌های میانه‌روی عربی نشان از انزوای روزافزون رژیم تهران در منطقه دارد. رهبران اردن، عربستان و مصر از جمله کشورهای منطقه بودند که همزمان با گسترش نفوذ رژیم تهران در عراق از تشکیل هلال شیعه در خاورمیانه سخن گفته و از آن ابراز نگرانی کردند. این امر اعتراض جمهوری اسلامی را به دنبال داشته است. خبرگزاری فرانسه نوشت بسیاری از کشورهای حوزه خلیج فارس بیش از پیش از گسترش نفوذ رژیم تهران در منطقه به ویژه در کشورهای عراق و لبنان ابراز نگرانی می کند. خامنه‌ای در پیام خود به حجاج کشورهای غربی به خصوص ایالات متحده آمریکا را به شدت مورد حمله قرار داده است. او همچنین به کشورهای عربی به خاطر عدم حمایت از گروه‌های حماس و حزب الله لبنان حمله کرده است. برخی کشورهای غربی رژیم تهران را عامل بی‌ثباتی در منطقه می‌دانند. غربی‌ها و کشورهای منطقه می‌گویند حمایت رژیم تهران از دولت فلسطینی حماس و حزب الله لبنان و همچنین گروه‌های شیعه عراقی باعث بی‌ثباتی در منطقه خاورمیانه شده است. سه سال از فاجعه دردناک و وحشتناک فاجعه بم می گذرد. سایت کنشگران مطلبی دارد که برای شما می خونم. در عنوان این مطلب آمده است: یک ساعت نیم راست از تهران تا بم با وسیله هواپیما بروید و ببینید. هنوز زنده است. سه سال بعد از آن زخمکاری بم هنوز زنده است، مثل همه زندگانی که گرچه نفس میکشند اما هنوز به سلامت اولیه برنگشتند. بم یک شهر قطع نخایی است. فلج، کم بینا، کم شنوا، بم زنده است. ولی زنده داریم تا زنده. میخواهم داستانی را نمایش دهم از بم امروز. بم بعد از سه سال، بم مریض، بمی که نتوانست کمر راست کند از آوار سنگ و چوب و خاک. میخواهم تلخ بنویسم و تلخ تصویر کنم، گرچه تلخی از این سطور نیست، از بم است. سرت را بر نگردان، چشمانت را نبند، نگاه کن. حتی اگر آنقدر زرآگین شود نگاهت که اشک کمترین بهای آن شود. کجا منتشر می شود درد امروز و چرا صدای بم را پشواکی نیست؟ چه کسی می پرسد چه آمد بر سر کودکانی که نخواستن یا نتوانستن دور شوند از شهری که ریشه هایشان در خاکان تنیده شده بود؟ کودکانی که در نقاشی های کودکانهشان بیشترین رنگی که به کار می رود سیاست. نرفته بودم از این همه تلخی بنویسم. رفته بودم با هزار دریچه امید بازگشت به زندگی یک شهر را ببینم و تصویر کنم. رفته بودم از روند بازسازی، از برگشت مردم به کار و زندگی اجتماعی. رفته بودم ببینم آیا شادی بازگشته است به نگاه‌های گریزانی که از هر سو پیوند گم شده ای را می جست. نرفته بودم زهر آلود کنم قلمم را. شنیده بودم بم زنده است و زنده خواهد ماند، اما من آنچه از بند دیدم فروغ دیده‌های یک بازگشته به زندگی نبود، نیست. باور اگر نمی‌کنید، هزار و اندی کیلومتر فقط فاصله دارد تا تهران. یک ساعت و نیم راست از پایتخت با هواپیما. بروید و ببینید. میریم سراغ شهر بم. 5204 کودک و نوجوان 20 سرپرست بمی از زلزله پنجم دیما به جای ماندن. 2871 نفر از کودکان یتیم فاقد پدر. 2332 کودک فاقد پدر مادر ولی دارای بستگان درجه یک. 174 کودک نیز فاقد پدر، مادر و بستگان درجه یک بودند که حالا نیازمند توجه مهربانی همه هستند. 1527 نفر از این کودکان به مادرانشان تحویل داده شدند. 1242 نفر از این کودکان به بستگان نزدیک آنها مانند عمو، دایی، خاله یا عمه تحویل داده شدند. 147 کودک نیز در مراکز شبانه روزی زندگی می کنند، چرا که در همان ابتدای کودکی در این دنیای بزرگ هیچ آشنایی از آنان زنده نمانده است. راستی سرنوشت این کودکان چه شد؟ حتما نشنیدید که علی کوچک که روزی از مهر پدر مادر برخوردار بود پس از زلزله به یکی از بستگان درجه یک تحویل داده می شود و این بستگان به دلیل اعتیاد آنچنان روزگار را بر علی کوچک و تنها تنگ می کنند که غمی جانکاه تر از زلزله بم این کودک یتیم را می آزارد. توجه شما را تا چند لحظه دیگر به گزارشی از دویچه ولت از وضعیت بم جلب می کنم. پس از زمین لرزه‌ای که پنجم دی ماه سال 1382 شهر بم و اطراف آن را لرزاند، سیل کمک‌های داخلی و خارجی به سوی این شهر سرازیر شد و امید می‌رفت رسیدگی به بازماندگان و بازسازی شهر به سرعت عملی شود. وعده‌های مسئولان هم که می‌خواستند کار بازسازی را تا تابستان سال 1384 به انجام برسانند، این امیدواری را افزایش می‌داد. اما ناهمانگی میان نهادها و سازمانهای گوناگون، ضعف مدیریت و سوء استفاده در کنار عوامل دیگر باعث شده نه تنها بازسازی به کندی انجام پذیرد که مشکلات تازه‌ای نیز بر معضلات این شهر افزوده شود. امروز رئیس ستاد بازسازی مناطق زلزله زده بم از بازسازی 86 درصد واحدهای مسکونی و استاندار کرمان از بازسازی 35 تا 40 درصد بناهای تجاری خبر می‌دهد. با این همه همچنان بیش از 15,000 کانکس در بم وجود دارد و به گفته موسا حافظ آبادیان رئیس اداره آموزش و پرورش بم حدود 2,000 دانش آموز در کانکس درس می خوانند. مسئول دبیرخانه ستاد راهبردی و سیاستگذاری بازسازی بم در آستانه سومین سالگرد زمین لرزه خبر از 1,000 واحد پیش ساخته مسکونی می دهد که دولت ژاپن به ساکنان این شهر اهدا کرده است. برغم ادعاهایی که درباره رسیدگی به بم و بازسازی آن می شود، خیابانها و کوچه ها پس از 3 سال همچنان شهری مصیبت زده را نشان می دهند که ابتدایی ترین نیازهایش برآورده نمی شود. سیستم فاضلاب بم هنوز ترمیم نشده و در گوشه و کنار بسیاری از محله ها همچنان انبوه زباله به چشم می خورد. شهردار بم علی باقری‌زاده از تولید روزانه 140 تن زباله خبر می‌دهد که شهرداری از انتقال همه آنها به خارج از شهر عاجز است. این موزل باعث گسترش آلودگی و شیوع بیماری‌های پوستی در این شهر شده است. رئیس اداره آموزش و پرورش بم گلایه دارد که از ابتدای وقوع زلزله تا کنون فقط 2 بار سمپاشی در سطح این شهرستان انجام شده است و شهردار بم می‌گوید هنوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی نسبت به تأمین اعتبار برنامه جامع فاضلاب شهری بم با شهرداری این شهرستان همکاری مساعد نداشته و پرداخت آن را مصوب نکرده است. عفونت چشم و سالک به ویژه در میان کودکان به شدت رواج یافته. مسئولان خبر می‌دهند که لااقل 3760 دانش آموز به بیماری سالک مبتلا شدند. زمین لرزه بم بخش‌های وسیعی از شهر را ویران کرد و جان یک سوم از اهالی این شهر را گرفت. این زلزله که یکی از شدیدترین زمین لرزه‌های سال‌های اخیر بود، موج گسترده و کم سابقه از همدردی را میان مردم ایران و جهان به وجود آورد. در کنار 25 میلیون و 500 هزار دلار که به صورت نقدی و تجهیزات از سوی کشورهای خارجی به بم اهدا شده، بانک جهانی نیز 220 میلیون دلار وام به بازسازی این شهر اختصاص داده است. علاوه بر اینها کمک‌های ایرانیان داخل و خارج از کشور نیز به میلیاردها تومان می‌رسد. با این همه شهر بم که پیش از این نیز شهری فقیر بود، اکنون وضعی به مراتب بدتر از گذشته دارد. بیکاری و فقر و اعتیاد در بم بیداد می کند و شکایت‌های مردم و مسئولان شهری راه به جایی نمی برد. زلزله‌ای که بامداد پنجم دیماه بم را ویران کرد، جان بیش از 33 هزار شهروند این شهر را گرفت و به مجروح و معلول شدن بیش از 17 هزار نفر انجامید. ده ها هزار بازمانده این فاجعه روزهای سختی را پشت سر گذاشتند و بسیاری از آنها در انتظار روزهای بهتر با یأس و افسردگی روزگار می‌گذرانند. بهزاد کشمیری پور برای دویچه وله رادیو صدای آلمان از تهران. این بود خبرهای امروز رادیو البرز. توجه شما را به برنامه فردای رادیو البرز جلب میکنم که برنامه عادی نخواهیم داشت. در برنامه فردا نگاهی خواهیم داشت به عملکرد گروه فرهنگی و رادیو البرز در سال 2006 میلادی، نگاهی به شب یلدا که روز پنجشنبه 21 دسامبر در کتابخانه مرکزی برگزار شد، مصاحبه رادیو البرز با استاد حسن پورزاهد سردبیر بخش ادبیات مجله دنیای سخن در رابطه با انتشار دیوان اشعارش تحت عنوان نیلوفر مرداب، و همچنین پیام همکاران رادیو البرز به مناسبت آغاز سال 2007 میلادی پخش خواهد شد. توجه شما را به برنامه فردا که از ساعت 8 بامداد شروع خواهد شد و تا ساعت 11 بامداد ادامه خواهد داشت. توجه شما را به ادامه برنامه امروز رادیو البرز جلب می‌کنم. جا شما رو به دانشنامه ایرانیکا از رادیو فرانسه جلب میکنم. در برنامه روز نگاهی به دانشنامه ایرانیکا، دائره المعارف بزرگ فرهنگ و تمدن اقوام ایرانی، جناب آقای دکتر احمد کریمی حکاک، استاد تاریخ و ادبیات ایران و رئیس مرکز ایران شناسی دانشگاه مریلند آمریکا، به جنبه برجسته دیگری از شخصیت سیاسی قرن 19 ایران قائم مقام فراهانی اشاره می کند. جناب دکتر کریمی حکاک طی چند جلسه گذشته درباره اصلاحات سیاسی و دوراندیشی قائم مقام برامون صحبت کردید. ممکنه خواهش کنم که حالا از دانش ادبی این مرد بزرگ و نقشی که قائم مقام در تحول نثر فارسی ایفا کرد برامون توضیح بدید؟ بله، با کمال میل. میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی رو باید یکی از دست‌اندرکاران یک فرایند تاریخی دید که عملا می شود گفت نثر فارسی رو از شیوه مغلق منشیانه دوره صفوی و قرن هجدهم تبدیل کردن به شیوه دیپلماتیکی که در قرن 19 هم رواج داشت. معنای این سخن این است که نثر فارسی بیشتر با ادبیات تخیلی سر و کار داشت در دوران پیش از قائم مقام و از دوران صفویه بود که رفته رفته وقتی که روابط دیپلماتیک ایران با کشورهای اروپایی برقرار شد، دیپلمات‌های ایران، ایلچی‌ها به اصطلاح، به این نتیجه رسیدند که وقتی که نامه می نویسند برای دربارهای اروپایی، نامه هاشون خیلی مغلق است و با سبک نامه نویسی مراسلات دیپلماتیک اروپا خیلی تفاوت داره، چرا که بر اساس گلستان و دیگر نثرهای زبان فارسی که در دوران دیگری و بدور از روابط سیاسی و صرفا با ادبیاتی که شعر برش شیرگی داشت شکل گرفته بود و در نتیجه پاسخ نمیداد به نیازهای زمانه. این است که از مثلا ما اوج تقلید از گلستان سعدی رو در دوره نادره میرزا مهدی اسفرآبادی میبینیم و بسیاری از آثار دیگری که خیلی میزان واژگان عربی درشون بالاست و این واژگان مغلق میکنه نثر رو. با روی کار آمدن قاجاران و گسترش روابط دیپلماتیک و ثبات نسبی که درباره فتح علی شاه پدید آورد، به راستی این نیاز حاصل شد که مرتب مراودات مستمری با دربارهای اروپا برقرار باشد و به این دلیل بود که خیلی از دست‌اندرکاران نثر فارسی در فکر راه چاره‌ای بودند برای اینکه نثر فارسی رو قابل دسترس بکنند برای کسانی که زبان مادریشون زبان فارسی نیست. این فرایند تاریخی رو میشه به موازات فرایندی در نظر گرفت که باز در مجاورت نثر نویسی، یعنی دستگاه چاپ‌های لیتوگراف یا چاپ سنگی که به ایران آمد، کم کم از اون تزیینات سفت آرایی فرهنگ نسخه خطی کاسته شد و تولید کتاب هم شکل دیگری به خودش گرفت. این دو فرایند تاریخی دست در دست هم حرکت کردن و قائم مقام فراهانی رو در اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 باید مهمترین شخص دونست در و رهبر این نهضتی که عملا نثر فارسی رو از شیوه گلستان به در آورد و به شیوهی تبدیل کرد که به راحتی میشد به زبان کوچه و بازار نثرش، و خود او هم مشارکت داشت و آثاری آفرید که همین خصلت‌ها رو میشه درش دید. عهدنامه های گلستان و ترکمانچای مثلا از نثرهای مغلق زبان فارسی فاصله میگیره. پس اگر درست متوجه شده باشم، یکی از دلایل اصلی که مجبور شدیم ما ایرانی‌ها زبان نوشتمون کمی تغییر بدیم، یکی به خاطر آغاز ترجمه کتب فرنگی بود و یکی هم مکاتبات دیپلماتیک، درست فهمیدم؟ بله، مکاتبات دیپلماتیک پیش از نهضت ترجمه آمد و مکاتبات دیپلماتیک و گسترش روابط ایران و برقراری روابط مستمر ایران رو با بعضی از حکومت‌های اروپایی می‌شود مهمترین عامل در سیر جبر تاریخی دونست که منجر شد به ساده شدن نثر فارسی و قائم مقام در این سرایند مقام شامخ خودش رو البته داره. قبل از او مکاتبات طوری بود که فرنگی‌ها شاید اصلا نمی‌فهمیدن که موضوع نامه چیه. کمتر به هر حال می‌فهمیدن. ببینید همه اینها نسبی است. اینها رو هیچ کدوم رو نمی‌شه مطلق کرد و به هیچ کس هم اعتبار نهایی وقایع نمی‌شه داد. ولی اگر میگم ما مراحل در نظر بگیریم و مدارج در نظر بگیریم، قائم مقام نقش مهمی در یک فرایندی بازی کرد که بله از نسل گلستان که اون رو هم البته میشد فهمید، اگر ترجمه بکنید به هر حال نسل گلستان رو هم میشه فهمید، برای قرابت داره برای یک فرانسوی زبان یا انگلیسی زبان، چون یک اثر خلاق است این رو میپذیره به عنوان تراوش فکری یک متفکر فارسی زبان. ولی نسل دیپلماتیک جولانگاه خلاقیت فکری نیست، باید میدانی باشد برای ایجاد تفاهم. در این زمینه در آغاز روابط دیپلماتیک نوعی گسست ایجاد میشد میان مکاتباتی که از دربارهای ایران، دربار صفوی مثلا، به اروپا میرفت و شیوه درک اروپاییان، و اروپاییان حیرت میکردند از اینکه چقدر القاب و عناوین در میان فارسی زبانان زیاد است، و این رو البته ولتر و دیگر آنسیکلوپدیست های قرن 18 فرانسه بارها گفتند که نسل فارسی زبانان نسل گزافه‌گراست و اغراقات و مبالغات غیر معقولی داره. همین قضاوت وقتی که بعداً به زبان فارسی راه پیدا کرد از طریق مترجمانی که ولتر و دیگران رو ترجمه می‌کردند، موجب شد که ایرانیان فکر کنند که اروپاییان به کاربردهای زبانی اونها می‌خندند، و به این ترتیب خود این انگیزه ای شد برای ساده کردن نثر فارسی و قرار دادنش در روال عقل دراکه انسانی و بنای استدلال رو نه بر زیبایی کلام بلکه بر صرابت استدلال قرار دادن، که باز در همه اینها نقش قائم مقام نقش شامخ و برجسته‌ای. در برنامه شنبه آینده دکتر کریمی حکاک با نمونه هایی از نوشته های خود قائم مقام و نقش او در تحول نثر فارسی این سخن را دنبال خواهد کرد. تو می سرم هر چی بگی می ارزه، عزیز دل ناز و عداس دست و بالا تو برگون، عزیز دل خوش قدمی برو و بیا تو برگون، عزیز دل ناز و عداس دست و بالا تو برگون، عزیز دل خوش قدمی برو و بیا تو برگون. در گزارش جیمز برگر برای سنای امریکا نوشته بود 80 بار نام ایران آمده است. مرکز بهداشت استان یزد گزارش میده که اعتیاد تزریقی در 10 سال گذشته 33 برابر افزایش داشته است. در عربستان سعودی زنان نمیتوانند رانندگی کنند، اما میتوانند اتومبیل خرید و فروش کنند. حتی می توانند راننده مرد برای خود استخدام کنند. عربستان سعودی تنها کشوری است که زنان حق رانندگی ندارند. ماهی از سگ باهوشتر است. دانشمندان بعد از تحقیقات بنیرید نتیجه رسیدن که ماهی ها از سگ ها باهوشترند و سرعت فراگیری آنها بیشتر است. ماهی ها به دلیل مغز کوچک خود قادر به حفظ کردن اطلاعات هستند. حتی می توانند چندین ماه اطلاعات را در مغز خود ذخیره کنند. ماهی های آکواریوم می توانند صاحبای خود را بشناسند. مطلب دیگه، علاقه زنان به شکلات بیشتر از مردان است. دانشمندان بعد از تحقیق به این نتیجه رسیدن که زنان در مقایسه با مردان علاقه بیشتری نسبت به مصرف شکلات و غذاهای شیرین دارند، اما در استفاده از گوشت تقریبا یکسان هستند. اما شکلات، در شکلات 30% از زنان تمایل بیشتری دارند. بر اساس تحقیقات، حیوانات خانگی در انگلستان هر روز شاختر می شوند و سلامتی خودشون رو از دست می دن. پزشکان تغذیه پیش از حد غذا و کم تحرکی و رژیم غذایی نامناسب عامل این پدیده را می داند. به همین دلیل 1/5 از حیوانات خانگی از بیماری های انسانی رنج می برند، مثل آلتروز و دیابت. عزیزان هموطن، انگلیسی ها به فکر گربه خودشون هستند. وقتی آقای شکری داشتن مطلب بم رو میخوندن، بنده بسیار متاسف شدم از این که میبینم هموطنان نازنینم در همین شهر میخوان برن مکه زیارت. آیا فکر نمی کنن که در چنین شرایطی، در چنین زمانی مکه آنها بچه های بم هستند؟ مکه آنها بچه های سرگردان هستند. پرورشگاه ها، خانه های سالمندان در ایران همه نیازمند کمک شما هستند. من بارها خدمتتون عرض کردم و الانم باز خدمتتون میگم، اقتصاد دانمارک از 16 میلیون خوک صادراتی و فیلم سکسی به دست میآید. این پول در چه جهتی باید خرج شود؟ ما داریم به سال 2007 نزدیک میشیم. بیاییم در آغاز این سال خودمون رو پیدا کنیم، که هستیم، از کجا آمدیم، مسئولیت خود رو مرور کنیم تا کم مسئولیت ها را جبران کنیم. ما همیشه وقت داریم برای آنچه باید می کردیم و نکردیم. خداوند این فرصت را تا لحظه نفس باقی مانده به ما داده است. قلم برداریم، آنچه نکردیم باید انجام بدیم، یادداشت کنیم که خدای نکرده فراموش نکنیم، خدای نکرده دیر نشود. اول بنویسید عشق به مادر و پدر و فرزند و برادر و خواهر و خیشان و هموطنان و همنوان و سرزمین و گربه و سگ و گلدون که مهمترین عامل سلامتی و طول عمر ماست. با آرزوی ساری پر از سلامتی برای همه مردم جهان. عزیزان هموطن، شما خودتون میدونید رادیو البرز صدای عشق و دوستی پیوند است. این پیوند را محکم کنید تا خدایی نکرده جایی برای عشق نداشته باشیم. تا فردا ساعت 8 که دوباره در خدمتتون باشیم، شما را به باورهای خود می سپاریم. امیدواریم که این باورها در جهت انسان و انسانیت باشد. ایران و ایرانی پایدار باشد. منم به شما شنوندگان گرامی خداحافظی میکنم تا فردا ساعت 8 بامداد که مجدداً در خدمتتون خواهم بود. برنامه فردا اختصاص خواهد داشت به نگاهی به عملکرد گروه فرهنگی و رادیو البرز در شهر آهوس و همچنین در شهرهای دیگر، در کلن در دانمارک در سال 2006 میلادی. همچنین نگاهی خواهیم داشت به شب یلدا که روز پنجشنبه 21 دسامبر در کتابخانه مرکزی آهوس برگزار شد. و همچنین گفتگویی داریم با استاد حسن پورزاهد که مهمان کریسمس در شهر آهوس هستند، که ایشون سردبیر بخش ادبیات مجله دنیای سخن بودند در رابطه با انتشار دیوان اشعارش تحت عنوان نیروفر مرداب. امیدوارم روز خوبی را در پیش داشته باشید تا فردا ساعت 8 بامداد که بار دیگر میزبان شما عزیزان شنونده همیشه همراه رادیو البرز خواهم بود.